Kumpi onkaan oikeassa? Kummalle käteen jää ruoto? Punajuuri, poro, jauhot. Parasta on valkovuoto. Voi sinua namskunella, jos mielesi tekee namskutella. Muista silloin neuvo tää, ei oudoinkaan lintu yksin jää. Siis kulje kanssani sivuteitä ja vietä verikekkereitä. Unohtuu sun arkihuolet, kun pojan kanssa palttua nuolet. Vaan onko se housussa sittenkin menkkaa, ja saako siitä ottaa kielellä senkkaa?